уже вечоріє, згасає зоря золота. Під музику, друзі, помрієм про наші майбутні літа, про наші дороги широкі, що стеляться в славнім труді, про наші щасливі квітучі роки, мов світ весняний молоді. Звучи наш вальс, студентський вальс, юнацький мрійний вальс. Добрий час, відрадний час, нести на крилах нас. Ми всі живемо тим життям у світі юних літ. У нас мета щаслива золота, творить і славить мирний світ. Закінчаться роки навчальні, піснями наповниться зал. І ми на вечірці прощальні за друзів піднімем бокал. На різних шляхах батьківщина покличе на захід, на схід. Та в серці навіки лишиться незмінно спогадів світ. Звучи наш вальс, студентський вальс, юнацький мрійний вальс. Добрий час, відрадний час, нести на крилах нас. Ми всі живемо тим життям у світі юних літ. У нас мета щаслива золота, творить і славить мирний світ. Будуючи світлі проспекти, навчаючи в школі маляр, згадаєм студентські конспекти, рясний інститутський наш сад. Безсонних ночей не забудем, гарячі екзамені в час. Хай роки минають, ми юними будем, бо старість не прийде до нас. Звучи наш вальс, студентський вальс, юнацький мрійний вальс. Добрий час, відрадний час, неси на крилах нас. Ми всі живемо тим життям у світі юних літ. У нас мета щаслива золота, творить і славить мирний світ.